Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz kılmayanların durumu. Namaz dinin direği. Direk olmayınca bina olmaz. Yani din bir bina. Ona benzetilirse din. Demek direksiz bina olmadığı gibi din de namazsız olmuyor muhtemelen böyle. Bizim Mevlam buyuruyor. Meryem Suresi okuyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fehmi halfün. Fehmi halfim halfün. Önce bundan evvel ayet-i kerimelerde peygamberlerin kıssaları geçiyor. Peygamberlere geçiyor. Bazıları böyle. Mevlam buyuruyor. Fehmi halfim halfün. Ondan sonra, peygamberden sonra öyle bir nesil geldi ki halfün. Burada lambda cezim var. Halef, selef denir böyle. Halef, selef. Halef, kişiye gelen. Selef, önceki geçmiş kişi anlamına geliyor burada. Eğer bir insandan sonra iyi birisi gelirse yerine, bu lam üstün oluyor. Halef deniyor buna böyle. Eğer kötü biri gelirse, lambda cezim oluyor. Half geliyor burada. Bunu Mevlam biliyor. Ondan sonra öyle bir nesil geldi ki peygamberden sonra Allah'a salatı namazı zayi ettiler bunlar. Namazı kılmadılar bunlar böyle. Yani namazsız bir nesil geldi. Bakın buradan böyle. Belan buyuruyor. Peygamberden sonra öyle nesil geldi ki kötü nesil geldi ki onlar ne yaptılar? Namazı kılmadılar. Yani namazsız bir nesil geldi. Efendim işte günde 5 defa namazda baş olur mu ama bu? Her gün kıl kıl. Peki ama bizi yaradan iş yarat acaba? Demeden ya. Her kuşun, horozun, tavuğun değil mi böyle? Abine, kedim, köpeğim bile görevi var. Her varlık görev yapmaya mecbur. Dünya dönmeye mecbur yörüngesinde. Mecbur böyle. Güneş mecbur. Yaradan hiç yarattıysa bu amaçtan sapmama gerekiyor. Yani böyle. Bunu epey zaman önce Halep'ten trene geliyorum, Türkiye giriş yapıyorum. Kompartımanda Fransa'da oturan bir profesör. Annesi Türkiye'ye gitmiş, Ermeniymiş. Babası Fransızmış. Yeni Katolikmiş kendisi de. Bununla uzun bir konuşmamız oldu bununla beraber. Türkçe biliyor kendisi de. Sıra şuraya gelişti. Önce böyle dinin özü. Tabi bunlara girmeyeceğim konulara. Namaz konusuna gireceğim burada inşallah. Şunu söyledi sonunda. İslam dinlerinde biraz zorluk var. Sıkıntı var. Neden? Her gün 5 vakit namaz vardı böyle. Sabah kısa gecelerde uykundan kalk, namaz kıl. Öğle polisi yemek molası veriliyor, abdest al, namaz kıl. İkinci mesai içerisinde hepsini bu şeyi saydı. Bu dedi böyle baş olmaz, bitmez bu namaz dedi böyle. Kıl, bu namaz bitmez bu namaz dedi böyle. Daha uzunca bir hoca olarak yani bir üniversitede şey yaptı. Dedim ki ben ona cevaben dedim namaz bitmez diyorsun. Ben namazımı bitirdim ama namazımı bitirdim ben dedim namazımı. Ben namazımı bitirdim dedim böyle. Ben namazım kalmadı hiç. Bana bir namaz fazla değil artık şu anda. Neden dedi peki bu işin şaşırdı tabii bu şekilde. Ben bugün sabah kalktım ben böyle. Sabahımıza kıldım. Bu namaz benim bana fazla son namazı bu sabah namazı. Konuş zaman da kuşu vakti 10 falan varsa böyle. Peki öğle namazı olsun, öğle namazı dedi böyle. Eğer öğle kadar yaşarsa 10 fazla olsun dedim böyle. Yaşı belli ki böyle böyle. Öğle kadar yaşarsam o zaman fazla olacak. Benim son namazım bana fazla olan sabah namazıydı. Ben son farz namazımı kıldım, namazı bitiyor dedim böyle. Öyle yaşarsam öyle kılarım. Yaşamarsam sabah kılacak bunlar bu şekilde böyle. Tabi uzun bir süre böyle konuştuk bunlarla. Yani elhamdülillah inşallah böyle tahminen Müslüman oldular yani. Bu konuya açımını fazla girmeyeceğim bu konuya. Şimdi elhamdülillah buraya, buraya üzere burada. O peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı zayi ettiler, namazı kılmadılar. Vettebe'u şehevati, bunlar şehvetine tabi oldular. Nefislerine, şehvetine tabi oldular bunlara böyle. Tabi namazlı insan bağını koparan bir av gibi böyle. Bağsız bir avlanmış böyle, namazlı bir insan. Ne yapacak bu kişi? Bu şehir başıboş kalıyor insan. Tabi nefsinin kölesi olacak. Yani Allah'a kulluk etmeyen kişi nefsine tapılmıştır, nefsine. Nefsin ne işi onu yapıyor belki işte böyle. Yat, uyu, kalk, ye, iç, gel, sıraya git, buraya git, arka ol, uyuşturucu al, haptır al, şunu bunları al böyle. Nefsinin kulluk kölesi oluyor kişiye belki böyle. İnsanda ruh var, nefis var yani herkes de böyle. Her insanda ruh, nefis var böyle. Bir dünyaya imtihana geldik. Evvela Allah bizim ruhumuzu yarattı, insanlar ruhu yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Onun altına eksilmez onlar. Böyle. Her ruh vakti gelince diye gelecek. Her ruh böyle. Her ruhun ne zaman dünyaya geleceği yazılı ve bunun annesi babası kim olacak? Bunlar belirli bunlar böyle böyle. Vaktin gelir bunlar. Mevlam imtihan ettiği ruhları ruh aleminde, bedensiz alem, ruhlar melek gibi, nurdan yaratılmış ruhlar. Madde ötesi ruhlar, görünmez yani ben ruhlar, madde ötesi. Bunlar Rabbim'in imtihan ettiği ruhları, bizi yani o anda. Ve sordu Rabbim böyle. Elesi bir Rabbim kim buyurdu? Ben siz Rabbiniz değil miyim ey ruhlar? Ben sizi yaratmadım mı? Ben sizi yaratmadım mı? Ruh da olsun, ruh kendine var olamıyor tabii böyle. Şübeden kendine var olamıyor böyle. Yani bir yaratıcı olmadan olmuyor tabii böyle. Mesela bir çocuğa telefonu ver eline, istimali çeviremez, rastgele. Oraya basa, buraya böyle kaymak bir şey oluyor böyle böyle. Bilgisayar eline ver böylece, tuşlara basar. Ama bir şey okunmaz böyle. Yani bir sayfayı doldurur, bir şey okunmaz bu şey böyle. Yani olmaz bunlar başıboş tabii. Oğlum o da cevap verdi bir ruhlar. Verdik elhamdülillah. Dedik kalu dediler yani. Bela evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Bu ne oldu orada? Sözü soru. Uygulama değil bu. Sözü soru böyle. O anda beden yok. Nefis yok muhtemelen böyle. O anda ruh yani böyle. Ruh saf böyle. Melek gibi nur. Ruhlar cevap verdiler böyle. Yani nefsani baskı yok böyle. Rabbim cenneti, cehennemi yarattı. Çiğ bunları böyle. Şimdi kimlere evlenecek, hangi gidecek bunların böyle? Mutlaka sınav gerekiyor bu sefer böyle. Sınav gerekiyor. Bu sınav ne bu sınav? Uygulama olacak böyle. Uygulama olacak işte. Bizim dünyayı gönderiyor. Ne gerekiyor bu sefer sınav için? Beden gerekiyor, nefis gerekiyor böyle. Bu beden nereden meydana geliyor bu beden? Nasıl yaratılıyor beden? Yani topraktan, elementlerden yaratılıyor böyle. Topraktan böyle. Yağmur yağar. Toprak ıslanır, çamur olur böyle. Kökler vardır, bir kökleri vardır bunların. Onların tüyleri böyle emici tüyleri vardır onların böyle. Emici tüyleri vardır. Ana kök biri, kök ayrılırlar. Bunun emir tüyleri vardır böyle. Kök ne yapar bu kök ne yaparlar? Bu ıslanmış toprağa yani çamur onlar bir maması olur, rızık oluyor. Rızık onlar böyle. Emiyor da bunları bunlar böyle. Emiyor bunları böyle. Şimdi o emici ne oldu böyle? Bu çamur ne oldu? Hücreye dönüşüyor. Bir hücreye dönüşüyor böyle bak. Dönüşüyor böyle. Sonra tabii bunlar her türüne göre meyve oluyor, sebze oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Buğday oluyor, arpa oluyor, muz oluyor, elma oluyor bunlar. Bak çamur mu? Toprak işte böyle. Toprak. Bilin toprak. Herkes bunu görüyor, görüyor bunu böyle böyle. Yani. Ağaç mesela havayı soluyor. Kabınlıkta alıyor böyle anlatan böyle. Gün ışığında o başıma dönüşüyor böyle. Hücre olduğuna böyle. Sonra bunlar yeniyor bunlar. Yiyor bunlar değil mi? Herkes yiyor bunlar böyle. Yenince bunlar. Yenince insan bedenine de tabii bunun özü. Yani bir kökü de tam almıyor böyle. Çamur hepsi almıyor böyle. Özün alıyor böyle böyle. Özün alıyor böyle. Beraber min saati min tin beraber. Min saati min tin. Tin çamur. Sürer özü. Yani bitki ne yapıyor bitki kökü? Hatta bitki kökü ne yapıyor bitki kökü? Sağa bakar, sola gider gider böyle. Kendi lazım geleni element arar böyle. Yoksa olmaz. Neden değil mi? Bu meyve burada olmaz. Diye olmadım böyle. Ona gereken orada element yok. Böyle. Şimdi ne oluyor? Bunlar insan bedeninde tabii giden gıdalar bir kısmı yarayanları kana çekiliyor, akciğere çekiliyor, karaciğere çekiliyor. Kan oluyor muhtemelen böyle. Bütün beden dolaşıyor böyle. Sonra bunlar hücre oluyor bunlar. Üreme hücreleri. Erkek dişili. Yani çamur değil mi baktım böyle. Aşama aşama böyle. Yani çamurdu. Çamurken emildi bir kökü tarafından. Bedende sindirildi. Yarayanları kan oldu. Üreme hücresi oldu böyle. Bunlar ne oluyor bunlarda? Döl yatağında dölleniyor bunlar. Allah'ın takdirinde varsa onu yaratılması. Takdir varsa böyle. İnsanların da sayısı belirli. Yani bu planlaması yapılmış. Ezelden hatırlarlar böyle. Zor olmaz böyle bu. Tüp veksiyonu olmaz bunlar böyle böyle. Ezi yazılmış bunlara böyle böyle. Yazılmış bunlara böylece. Sonra ana karnına geliyor insan böyle. Orada aşama aşama oluyor muhtemelen böyle. İkinci Dünya Harbi'nde bir Alman generali Afrika'da savaşan İngilizle savaş Alman generali yaralanmış. Almanya'ya getirmişler bunu hastaneye. Doktorlar buna şey yapıyor şimdi böyle sistemi diyorlar Alman generaline. Diyorlar ki savaş çok yavaş gidiyor diyorlar böyle. Yani teknoloji, toplar, tanklar, şunlar, bunlar bu kadar vasıtalar varken eskiden diyorlar atla git, bebeyle gitmişler savaşa. Şimdi diyorlar bu kadar imkanı varken savaş ne yavaş oluyor bu böyle, böyle. Doktora buna şimdi böyle. Onlara genel çağır Alman genel baktılar diye. Diyor ki Hazreti Havva anamız diyor kaç yerde de insan doğurdu, kaç yerden kaldı? 9 ay kaldı o zaman da böyle. 10 bin sene önce o kadar böyle. Şimdi gene o kadar böyle. Peki bu kadar bilim teknoloji neye gidiyor bu hızlan ve doğum diyor? Hızlan ve doğum diyor böyle. 9 ay, 4 ay indirirsin, 3 ay indirirsin böyle diyor. Tabi cevap veriyorlar böyle böyle. Şimdi gerçekte Allah'ın Rabbimiz Allah ki Celle Cale Muhtar'a böyle yani. Allah nasıl yok insan kurmamız mı Allah cehri böyle. Yani kadındaki doğum ya, hızlı olsa ne olur? Kadın bunu kaldıramaz ki muhtemelen böyle. Bünye. Alışacak bünye bunu. Yavaş yavaş. Ya. Yavaş alışacak bunlar muhtemelen böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Rabbim bizi niçin yarattı? Yaratılış amacı. Dedim böyle. Allah kulluk etme bilinçli olarak. Yoksa taş da Allah'a tesbih ediyor. Güneş de Allah'a secde ediyor. Hepsi Allah tanıyor bunların böyle. Onlarınki bilinçsiz ama böyle. Bilinçsiz onlarınki. Bir de bir almamız gibi. Ve namazı terk edenler, Allah'a secde etmeyenler, ölümü unutanlar, yani sanki başıboş bırakılacak gibi soyga çekilmeyecek. Ha, ölüm var ama. Ölüm var mı muhtemelen? Ölüm var böyle. Ölümün çağrısı var mı? Yok. Onun çağrısı muhtemelen böyle. Bir su vardır. Adı Abaya denir. Abu Hayat. Ab Farsça su demektir. Hayat suyu. Bu tabii bir halk adına konuşulan aslı olmayan bir hikaye bu böyle. Yani kim ondan içerse ölmez deniyor. Hatta rivayetlerde, yani efsane muhtemelen böyle, kitap yok böyle, adı şey böyle, Hızır Aleyhisselam o suyu bulmuş. Zülkar ordusundaydı Hızır Aleyhisselam da o zamanlara böyle. Zülkar'ın teyze oğluydu. Zülkar Aleyhisselam böyle beraber dediler. Önce Zülkar Aleyhisselam batıya gitti. Gitti gitti, toprak bitti. Önüne okyanus çıktı. Dünyanın son dönü burası böyle. Onu bilmiyor Amerika tabii böyle. Sonra doğuya gittiler. Yine önüne deniz çıktı. Sonra kuzeye gittiler. Kuzeye girince karanlığa girdiler. Onda geceymiş kutuplarda. Girince o birini kaybettiler. Yani efsane rivayete göre Hızır Aleyhisselam orada bir kale bulmuş. Abaya diye onu içmiş. Ölmüyor mu Hızır Aleyhisselam? Ölmüyor mu? Sağ olun sen böyle. Kıyamda kızı işte kendisi böylece. Yani ölüme çare yoktu o bu şeye böyle. Biz o şeyi bulamayız tabii. Olsa bile. Fesebefe yel kavle gayya. Böyle buyuruyor. Namazı kılmayıp da birden nefsine uyanlar, şehvetine tabi olanlar. Nefis ruhun tam zıttı muhtemelen böyle. Yani dengeyi bozuyor bu böyle. Ruh Mevla ister muhtemelen böyle. Ruh Allah'a tatmin olur. Ruhlar böyle. Yani bir kimse malı, mülkü, makam, mevki ne olursa olsun. Yani yazdığı, kışlığı, sayfi yerler artık her imkana sahip olsun. Ama eğer ruhu alamıyorsa o kimse huzur bulamaz. Kesin olmaz. Huzur muhtemelen böyle. Her imkanı vardır. Her şeyi vardır. Bir tek kelime yok bilir. Huzur. Evet, ilk baştan çok güzel bir tarafı orman, bir tarafı deniz, artık görüntü çok güzel, manzaraları güzel böyle. Her imkanlar var, son konforlu her şey böyle. Önce bir sağa falan bir hoşuna bakar böyle. Üç gün sonra artık göz doyar. Artık önemli kalmaz muhtemelen böyle. Ne olurdu insan sıkılır yine böyle. Ama bir Allah dostu, yani ruhsal yönü güçlenen, nefsinin üzerine egemen olan bir ruh ne yapıyor? İmbareye kapansın, kanın bareye kapansın, hiç can sıkılmasın böyle. Neden? Öyle Allah der ki böyle, Allah deyince her şey unutulmasın böyle. Mevlam böyle, ela, bak dikkat edin, zikri tatmanı kulüp böyle böyle. Allah'ın zikriyle ruhla tatmin olan cebber bak. Bizikrillahi. Ruh Allah deyince tatmin olur muhtemelen böyle böyle. Şimdi namaz aslında ruhun gıdası işte muhtemelen böyle. Yani ruhun gıdası bu böyle. Ruh gıda almayınca ne oluyor? Namazlı bir insan huzur bulamıyor. Kalp kararıyor. Kalbi kararmış, kalbi katılaşmış. Kişinin abi huzursuz canı sıkılıyor. Ya bir sigara değil mi muhtemelen? O dumanda bir şey arıyor. Ya bir şey dumanda ki böyle. Bulamıyor muhtemelen. Yetmiyor. Hadi alkol bakalım. Zamanla o da yetmiyor. Uyuşturucu esrarı, eroinler, şuna buna da artık böyle. Yani devamlı ağırlaşıyoruz muhtemelen böyle. Hiç ünlüler var mesela. Dünya çapında, küresel ünlüler var. Ama uyuşturucu kullanıyor muhtemelen. İni yapıyor, kendi kendine bir. Kendi böyle. Huzur yok. Bunalımda muhtemelen. Huzur yok. Uyutuyor kendisini. Uyutuyor kendisini böyle böyle. Uyutuyor kendisini böyle. Huzur yok mu tırana böyle böyle. İşte namaz külfet değil, rahmet dünyada da. Böyle, rahmet böyle. Sonra hele günümüzde genelde kişi ya direksiyon boyu oturuyor ya masa başında çalışmalar bu tırana böyle. Beyle kan gitmiyor ki beyle. Beyle kan gitmiyor bu tırana böyle bak. En güzel fiziksel hareketler namazda bu tırana böyle. Yani fizik uzmanları ne kadar şey verirsen böyle, en iyisi namazdaki böyle. Namazda böyle. Ayakta tek noktaya öne bakma. Uzağa bakma böyle. Beyin toplanıyor buradan böyle. Toplanıyor böyle böyle. Rükü eğiliyorsun, o bütün omurga kemikleri muhtemelen böyle. Yani hatta kadınların yumurtalıkları, şunlar, bunlar bütün kaslar böyle. Hareket onları böyle. Hele secdede, bak secdede ne yapayım? Beyine kan gidiyor. Şimdi oturuyor. Ayakları şişti zaten böyle. Ayaklarına kan gidiyor. Beyne kan gitmiyor ortadan böyle. Kan gitmiyor beyne bu sefer. Ne yapıyor? Secdeye gidince bak beyne kan gidiyor ortadan böyle. O kırı zamardan geliyor. Yani şu bana bir şey böyle mesela bir meyve suyu aldığınız kişi böyle bir şey alıyor böylece. Bir karışım onu gerekiyor ortadan böyle. Hemen al içti olmaz mı böyle? Secde böyle secde böyle. Kişi hemen Allah Allah kalkarsa beyine gene kan tam gitmiyor muhtemelen böyle. Yani ki secdeye varacak, Allahu Ekber, tam silah olacak. Ondan sonra rükü secde tesbihatı. Sübhane Rabbi alınacak böyle. Üstü en aşağıya böyle. Allah kalkacak, tam duracak böyle bak. Tekrar inecek böyle. Yani o meyve suyunu böyle çalkıp ters yönelmek böyle. Böyle. Ve kancı böyle. Yani namaz o kadar şey var ki namazın bedene de böyle. Bedensel olarak da böyle faydaları var. Abdest mesela, elektriği mi alıyor bedenden böyle. Kişinin böyle uyuşuktur, miskindir, tembeldir, böyle gevşektir. Bir abdest aldı mı mutlaka can geliyor insanlara böyle bak. Deneyin bunları mutlaka böyle. Can geliyor insanlara, can geliyor böyle. Bunlar dünyadaki mükafatı bunlar böyle. Ya sevabı? Onu aklı vermem mutlaka böyle böyle. Ne olacak şimdi bu namaz kıymanlar? Felsefe ileride. Yani ahirette. Yerli karnı gayya, gayya atılacaklar. Gayya. Nedir gayya? Gayya aslında bir kötülük anlamına geliyor. Şey anlamına geliyor böyle. Cehennem bir vadi var mı? Cehennem vadi. Yani bir deniz böyle. Çukur yani büyük ama dünyadan büyük ama tabii böyle. Çukur böyle. İçine bunu ne girişen böyle? Ne kadar yananlardan akan kanlar, irinler, cerahatlar orada toplanıyor muhtemelen böyle. Toplanıyor böyle böyle. Her günah cehennemde aile misli azap olacak, misliyle azap olacak. Her günah cehennemde muhtemelen böyle. Mesela Allah korusun, zina edenler böyle, hanımlara mesela şıp atacak, edep yerine muhtemelen böyle, mesela böyle böyle. Bu iri akacak, iri akacak bunlara cerahat akacak. Ama çok sıcak, yakıcı olacak bunlara böyle. Yakıcı olmazsan böyle. Bütün bunlar toplayacaklar Gaya'da, derya toplayacaklar böyle. İrin, kan, ne varsa gözyaşları böyle, ne varsa bunlar böyle. Ondan terleri, bunalım, katran yutarları ona dökülüyor böylece. Bunu atacaklar Allah korusun. Namaz kumlarımızda. Orada böyle. Bir genç amcası ölmüş. Merak ediyor ölümden sonra. Amcasını rüyada görmeye. Genelde bu herkese olan bir yol muhtemelen böyle. İnsan yakını öldü mü, insan önce ölümü kabullenemez birdenbire. Yani insan işten, işten, şu artık böyle bir şey oluyor böylece. Sonra insan zamanla bunu kabullenir ama ne ister? Rüyamda görsem de insan sonra. Herkese vardır bu duygu. Bu genç de amcasını çok sevmiş amcasını. Ölüyor amcası. Tabi zamanla evliliğimi kabulleniyor, rüyada görmek istiyor. Çok namaz kılıyor, İsra namazı, dua ediyor. Bir gece amcası rüyada görüyor muhtemelen böyle. Gayya deryasında böyle, kaynıyor böyle. Fokur fokur, ses çıkarmıyor. Su nasıl kaynarken ocakta bir ses çıkarır, su böyle. Öyle muazzam gürültü yapıyor böyle. Muazzam gürültü çıkıyor böyle. Bir de buharı böyle. Buhar ateşten daha sıcak bir böyle buharı böyle. Böyle yanıyor. Amcası onun içerisinde yani baş yukarıda mesela böyle. Göğüsüne kadar aşağısı yukarıda böyle. Böyle diye böyle bağırıyor. Amca amca sen nasıl bana dayanırsın buna diye. Ah yavrum bir şey. Ben diye namazını tam kılmazsın böyle diye böyle. Eksiklerim var. Yavaş yavaş bitince de çıkayım yukarı böyle. Böyle. Bitiş namaz. Ödenci böyle. Böyle. Nasıl bunu da amca dayanırsın buna? Yavrum dayın benim altımda diyor. Dayın. Bir dayısı da ölmüştü daha önceden. Dayın benim altımda. Hiç namaz kılmazdı. O tam altına veren muhtemelen böyle. Altına veren muhtemelen. Bunu Rabbim bildiriyor muhtemelen böyle. Ya. Rabbim bunu bildiriyor bunlar bu şekilde böyle. Yani namaz kılmamakla olsa olmuyor değil mi? Ben muhtemelen olmuyor böyle böyle. Yani kılan haşa aptal menayi mi kılanlar? Muhtemelen böyle ya. Bunu kılan böyle. Onun için insan kendini namaza zorlayacak muhtemelen böyle. Kişi namaza kendini zorlayacak. Yani kılmamaya insan beni çağıramayacak böyle. Aramayacak mı bahane? Kişinin namazını zorlayacak. Bunu benim kılmam lazım diyecek. Ölmeden önce bunun bir çaresi var ama ölmeden önce. Şimdi aklıma geldi, bunu epey bir zaman önce bir namaz kılmayan biri orta yaşlarında hiç namaz kılmıyormuş yani bu. Sonra herhalde bir sohbette bu bakıyor ki namaz kılmak gerekiyor böyle. O zaman cumartesi akşamıydı sohbet, bir evde yapmıştık. Bu eve gidiyor, bekarmış kendisi de. Evine gidiyor. Karar veriyor, yatsı namazı evde kılayım diyor sohbette, kendi kendine böyle. Ben yatsı namazı başlayayım diye, kılayım diyor. Eve gidiyor ama abzalama üşeniyor. Tembeli geliyor. Tabii şeytan bastırıyor bunu. Şeytan boşturur mu? Onu da görüyor o. Nasıl köpek havlayacak? Onu görüyor mu böyle? Havlayacak köpek. Ağırlık geliyor, şu böyle böyle kalkayım, abzalama derken alamıyor abzalama derken böyle. Böyle uyuyor, yatıyor böyle. O da yatıyor böyle. Bu sefer uyanıyor geceden sonra böyle bakıyor yatsıya kılmamış. Kalksa gene kalkamıyor. Ondan sonra sabahımıza başlarım ben diyor böyle. Yani niyetim başlamaya böyle. Eğer de ben sabah namazını kılmasam diyor. Allah'a büyük yemin ediyor. Ben ağzından bir damla su almayacağım, bir şey yemeyeceğim diyor ben. Namaza başlarsam o Allah'ın ısını yerim. Isını yemem ben böyle. Sabahın okunuyor, uyanıyor ama kalkamıyor. Şeyden bağırıyor bana böyle. Hiç yıkılmamış namaz bana. Kendisine bastırıyor, kalkamıyor. Ama sinirleniyor böyle, stres yapıyor bir kere. Kendine kızıyor böyle, kendini kınamadan kendisine böyle. Perişan oluyor böyle, huzursuz böyle. O kadar oluyor, niye kınamıyorum ben bu derden? Bazen annesi alıyor kahvaltıyı, oğlum kalkar mısın? Anne hastayım yemeyeceğim. Ya oğlum bez gel yok. Anne şey yapma gidip uğraşma benimle. Bıraksın gitsin ben. Yiyeyim bakayım Bismillah. Peki. Artık öğleye doğru acıkmıştı bayağı kendisi de böyle. Bayağı acıkmış kendisi de. Ama yemin etmiş ki yememeye namaz başlamasa. Hadi öğle namazı kılayım bakayım. De, okusun diye namazı kılayım böyle. Öyle de kılamıyor muhtemelen böyle. Kendi anlatı bunu yapıyor kendisi böyle. Öyle kılamadım muhtemelen böyle. Kılamıyorum öyle ya diyor. Abdallamıyorum böyle, böyle. İstiyorum diyor. Kendim kınıyorum böyle. Yani kendimi vuracağım, kendimi yiyeceğim, döveceğim diye. Ama kılamıyorum böyle. İyi acıkıyor bu sefer. İkindi artık kılmaya tam kesin artık karar veriyor böylece. İkindiden önce bu kalkıyor. Camiye gidip abdallıyor. Camide abdallıyor çeşmede orada böyle. Evet alamıyor çeşmede böyle. Orada daha kolay da geldi bana böyle. Ya oradaki görünce diyor, camide çeşmede diyor. O daha kolay gidiyor bana böyle orada makber diye. O abdest alıyor orada böyle. İki namaza giriyor. Eve geliyor. Anne çabuk bana ağzına bir şey bakalım. Ne oldu ne oldu sana ya ne oldu bize? Hiç kanım kusamadı. Hem sen bana ağzına bir şey bakıyorsun bana falan. Bir kanım da öyle muhtemelen böyle. Onu anlatıyor annesi meseleyi bu şekilde böylece. Herhalde sonra kendisi kıldığı gibi çok kişilere namaza alıştırdı kendisi böyle. Çok faali kendisi böyle. İstanbul'da müdürdü bir yerde kendisi. Şimdi bilmiyorum, görmem çoktan beri. Yine biri namaz kıyan birisi yine. Alacak kılıyormuş. Cuma kılıyor, öğleye kılıyor, yatsıya kılıyor. Ertesi gün sabah kılıyor bir derken böyle karmaşık kılıyor. Ama Allah bunu beş vakit kılmış diyor böyle. Bak farz kılmış. Bunu Allah bilir diyor. Bu hikmetini. Ben bunu yapmam. Görün şartlı böyle diyor. Bir de bu da böyle tam kılamıyor bunu. Gidip çarşıdan bir kefen alıyor. Bakın dönemde. Çarşıdan kefen alıyor böyle. Evliymiş. Çocuğu da var mı böyle. Onları gönderiyor. Nereye gönderirse bir köye babasının evine bir gönderiyor onları böyle. Orada bir köşe kalınsın bakalım böyle diye. Evi de ahşap evmiş. Eski evde kerpiç evler. Altı toprak. Toprak böyle. Odanın bir ortasına mezarı kazıyor. Tam mezarın çapında, eni boyu yüksekliği. Mezarın çapında mezara kazıyor. Şimdi bakıyor önüne gene namazı kılamıyor, kılamıyor. Bu sefer bu kefeni giyiyor. Işığı söndürüyor. Kefeni giyiyor. İniyor mezara. İniyor ama korkuyor şimdi muhtemelen böyle. Kefen de giymiş böyle. gecen karanlığında evde kimse ıssız böyle, çıtık evde, gecen karanlığında. Şimdi bu yatıyor, yatınca öyle korkuyor ki nefisi böyle, aman kalkılmamasın. Yok diyor. Bir de bakalım böyle ben böyle. Nefisi bunu kaldırma zorluyor, korkum korkum. Direniyor. Ondan sonra kalkıyor ondan sonra. Ey nefsim diyor kendi kendine, ey nefsim bak diyor böyle. Öyle dirilmez ama diyor, ben öldüm, kefene gidip mezara girdim. Bana Rabbim, müsaade etti bana Rabbim böyle diyor. Tekrar Rabbim dünyayı gönderdi diyor. Ona kul yapacağım meşriyim böyle. Bir abdül alıyor yani böyle. Bir namaz duruyor, kefen namazı duruyor. Namaz böyle. Onu kılıyor. O kadar tatlı namazını kılıyor ki böyle. Yani bile dirilmiş gibi, o halimi görmüş gibi benim hatırlarım. Namazı başlıyor böyle. Yani namaz kılamıyorumla böyle iş bitmiyor muhtemelen böyle. Uğraşmak geliyor böyle böyle. Uğraşmak gerekiyor. Çünkü mahşere gün ilk sorgulaman namazdan başlıyor muhtemelen böyle. İlk sorgulaman namazdan başlayacak böyle böyle. Onun için bak Mevlam buyuruyor ki namazını kılmazsa onun cehennemde Gayya deryası. Su değil ama bu. Dedim ya yerin kan pis mi kokuş böyle. Ateşten sıcak. Kaynıyor böyle. Hurultu çıkıyor böyle. Hurultu çıkıyor böyle. Bir de buhar böyle vardı. Buharın bazını yakıyor böyle. İçerisinde insan işte atı böyle. Namaz kılmaları böyle. Dünyada bunun bir kolayı var. İlla var burada. İlla ancak anlamına geliyor. Ancak. Ancak ne yapıyor? Önceki yere atıyor. Yeni bir cümle başlamış ancak da böyle. İlla ancak men tabe. Kim tevbe ederse. İlla men tabe. Elhamdülillah dünyada Rabbim kulu affedin muhtemelen böyle. Yani kul ne kadar iş asya olsun böyle. Yani namaz kılmadığı gibi bir de şehveten tabi olmuş değil mi? Fuhşunu yapmış, alkol almış, uyuşturucu almış, artık böyle vurmuş, kırmış, dökmüş, ne iş yapmış böyle böyle. Kula karış, yapmışsa bu şekilde. Elhamdülillah tevbe kabul muhtemelen. Ama tevbenin de bir sınırı var mı gene ben? Nedir bu ben? İki şey var. Bir, ölüm halinde kabul edilmiyor. Bir de güneş battan doğacak arzu muhtemelen be. Üç gün güneş görünmeyecek hiç muhtemelen böyle. Karanlık kalacak. Üç gün sonra güneş battan doğacak muhtemelen be. Yani o işin sabahınızı kalkanlar onlar bunu fark edecekler. Edecekler. Ondan sonra tekrar güneş doğacak ama tevbe kapısı kapanacak. O zaman kâbet imana gelecek ama kabul edilmeyecek onlara böyle. İlla men tâbe kim tevbe eder, istiğfar eder. Allah'a döner Celle Celaluhu böyle. Yaptığına pişman olur, nadim olur, üzülür. Ve amene imanı tazeler, iman eder böyle. Hatta buradaki ve amene geliyor. Tevbeden sonra iman da eder. Yani bazı ulemalara göre namaz kılmak üzere küfür ki diyorlar, böyle böyle böyle. Yani kafirlik. İman ve amene başlıyor böyle böyle böyle. Fakat ehl-i sünnete göre amel imandan değildir böyle. İmanı tazeleme, tecdi iman. Tecdi iman böyle. Bu da ne oluyor böyle? Kelime-i tevhid ile muhtemelen böyle. Öyle bir peygamber böyle. Kelime-i tevhid ile böyle. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah birdir cirracı yok. Eşi yok. Dengi yok. Benzeri yok. La şerike le. Ya. Bazen bu okuyorum. La şerike gelince böyle seviniyor muhtemelen böyle. Ya. Allah bir ya. Şerike ortaya yok başka. Ya. Yani ona buna yaran değil mi? Allah bir cirarcı. Yani şu alem, evren ya böyle, buna şahit ediyor ki Allah bir diyor. Bak ben böyle. Her şey bir yerden yönlendiriliyor böyle. Mesela gökten avşa ilahı başka olsa, yerin başka olsa ne oldu böyle? Gökteki ilah kızar dünyadakine, alır güneşi götürür başka yere. Dünya hayat bitti. Tek yana kalmaz muhtemelen böyle. Ve gittiği anda diyen karanlıklara büründü. Enerji gittiği anda dünyanın hayatı bitti muhtemelen ya böyle. Yani yer gök bir de arada bir evet çekim kuvvetiyle dünya güneşe bağlı ama bu çekim gibi gücü de başıboş değil. Bir rastlantı değil ama. Hassas bir matematik var. Aradaki fark böyle. 120 milyon kilometre. Güneş, ay, dünya arası fark böylece. Güneş dayak olsa ne olur? Gene hayat olmaz. Yanar bitkiler böyle. Beden yanar. Dayanamazsın sana böylece. Güneş de uzak olsa ne olur? Denizler donar, donar. Buz olur muhtemelen böyle. Hayat gene olmaz bir şey böyle. Yani hassas bir matematikte bir denge bakın böyle böyle. Böyle. Ya yani bu ne yapıyor? Allah'ın varlığı, birliği böyle. Yer, gök. Yerlerin gökten Rabbi Mevlam var bak. La şekilde. Lev mülk. Onun mülkiyet. Egemenlik Mevlamız var böyle. Egemenlik Allah'ın cerre böyle. Mülkiyet, egemenlik. Şimdi mesela Türkiye'de Türkiye'nin kanunu var değil mi böyle? Bunu da geçtirir burada böyle. Kişi geçti Yunanistan'a, Bulgaristan'a, başka bir ülke geçti böyle. Burada konu geçmiyor orada muhtemelen. Geçmedi böyle. Allah'ın kanunu her de geçiyor muhtemelen böyle ya. Ölünce mezara gir, Allah'ın kanunu da orası var muhtemelen böyle ya. Ya. Mahşer Allah'ın kanunu su var mahşerde. Ondan sonra kullanmak böyle şey. Ve amele salihen illa men tabe tevbetti ve amel iman etti, iman tazeledi. Ve amele salihen bir de ameli salih. Yani namazını da kılacak böyle. Hem kazasını kılacak, geçmiş günleri böyle, hem o günün namazını kılacak, ameli salih. Kaza etmesi şart o treni böyle. Namazı kazanmak haram. Yani nasıl içki içmek haramsa, adam öldürmek, zina haramsa, faiz haramsa, namazı kazaya bırakmak bile haram bak. Ya yani kılmak değil böyle. Yani bir özür yokken, sonra kalırım diye namazı kazayım, o bile haram böyle maddeler. Bunun için namazın mutlaka kazası gerekiyor böyle. Kazası gerekiyor dünyadayken. Namazın kazası. Ne yapacak kişi böyle? Hesabı mı yapacak? Hesabı yapabilirse böyle. Ben işte böyle şu kadar namaz kılmadım. Hemen kazaya başlayacak. Eline geldiği kadar. Başlayacak böylece. Nasıl başlar? Şimdi namaz bir yığın denen böyle. İster en evvelki kaza kalandan, en son kaza kalandan bir yerden başlayıp oradan giden böyle. Eğitim ya Rabbi, üzerime farz olan en evvelki sabahın farzını kazaya kılmaya. Namaz vakti kılınır mı? Edaen deniyor buna böyle. Edası oluyor böyle. Kazaya kaldı mı, vakti geçti mi kazaya kalıyor. Mesela sabah namazını diyelim böyle. İmsakla güneşin doğuşu arasında böyle. Tulü fecir denir böyle. Doğu ufkunda bir beyazlık belirir. Yatay olarak çizik şeklinde doğu ufkunda belirir bence. Bu nedenle fecrin doğuşu. İmsak vakti geliyor, takvim yazar buna böyle. O zaman sabah namazı vakti giriyor. Güneşin doğuşu. Doğuda üç kenara görününce. Ama çıplak gözü görününce. Şadbun türen böyle. Güneşin ışığı bir 8 dakika sonra geliyor. Geliyor. O hesaba göre değil böyle. Çıplak gözle, yani doğu ufku açık olsun. Güneş üç kenarı doğuda göründüğü anda, üç kenarı incecik bir göründüğü anda samaz vakti geçti. İnsan uyuyup kalmış. Ne yapacak? Sonra kaza oluyor. Kaza oluyor böyle. Oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan bu üç şeyi yaparsa tövbe. Her günah tövbe, her günah tövbeyle eder bunlara. Tövbeden kopar kişi böylece. İmanın tazeler Allah'a Celle Celaluhu. Sonra namazına başlar. Elinden geldiği kadar hayırlar yapmaya çalışır böyle. Yani Kur'an okur, öğrenir. Allah'a zikreder Celle Celaluhu. Gezdiği tozduğu yerde. Hepsi Allah kabul ediyor bunlara böyle. Mesela bir selam vermesi bile, selamun aleyküm diye böyle. Hep bunlar sevap bunlara böyle. Hazırlar hep sevap bunlara böylece. Yapar bunları. Fülayke işte bunlar. Yatıkuluna cennete bunlara yeri cennet olacak muhtemelen. Yani dünyada namazsızken, hareketleri yaparken, nefsi tabiyken ama tevbe edere Allah dönerse, iman tazeler, amire namazla başlarsa onun inancı böyle gelecekler böyle. Rezim şey ya, orada kalacak oramazlar cennete böyle. Yani eksilip eksilmez böyle. Cennet adının adın cenneti böyle bir. Adın cenneti, adın mukim, yani devamlı bir cennet. Nasıl devamlı böyle? Hep aynı halde kalan cennet. Aynı halde kalan. Yani çok ilginç böyle. Ben çok ilgimi çekiyor bu kelime, adın cenneti böylece. Mesela dünyada insan yazın bir yere gider. Güzel bir yere bakar böyle. İşte piknik yap orada icabında. Gider böyle. Hava güzel. Bir tarafta denizdir, göl, akarsu vardır. Ağaçlar var, yeşilliktir. Çiçekler vardır, ormanlar vardır böyle. Günüzde hava da güzel. Ya da böyle. Ama akşam oldu mu her yer karaldı. Kimse kalmasa korkar. Kışın giderse oraya ne ot var, ne ağacın yaprağı var, ne hayat var. Böyle. Her tarafı fırtına, kar bu şekilde böylece. Yani dünyada devamlı değişiyor muhtemelen. Değişiyor böyle. Cennet hep aynı halde. Böyle. Aynı cennet böyle. Alın cenneti böyle. Hep devamlı nur, ışık yani. Şimdi dünyanın ışığına ne geliyor? Güneşten geliyor. Dünya dönerken ters döndüğüm akıl, işte altımıza kalıyor güneş, bize gelemiyor. İşte kalıyor böyle, gelemiyor böyle. Ama cennetin enerjisi kendisinden. Ağaçta güneşe ışığına bağlı değil güneş bu tarafı böyle. Güneşin, cennetin her tarafı devamlı nur, ışık böyle. Cennette mevsim yok. Ilıman ilkbahar iklimi böyle. Ne sıcak, ne soğuk böyle. Gecesi yok böyle. Devamlı gündüz. Orada zaman birim yok zaman böyle. Yani düğün yarın hafta işte bir ay sonra 15 gün sonra işte 3 gün önce o zaman yok bunlar böyle. Hep aynı hal böyle. Aynı böyle. Uyku da yok orada. İhtiyacı uyku ama böyle. İnsan yorulmuyor böyle. Yorulmuyor böyle. Beden devamlı sağlık sıhhat herkese böyle. Enerjik böyle. Zinde herkes böyle. Herkes orada temiz ama. İyi böyle böyle. Mevlam buyuruyor. Çiçek rızan karşılamaya. Çünkü tıbbütüm ve de kulüve halidim böyle. Cehennet kapısı gelince ehliyeman müminler. Geçten sonra çiçek rızvan. Cehennetin meleklerin başı. Bunlar selam verecek. Diyecek ki buraya tertemiz geldiniz. Nasıl temiz geldiler böylece? Ya dünya tevbe etti. Dünyadayken kurtuldu kendisine. Dünya tam tevbe edemediyse kabir azap olacak. Mahşede terleyecek. En saat köprüsü yanacak. Saat köprüsünde yanacak. Yük olacak omuzunda, sırtında günler böyle. Düşecek, kalkacak. O saat köprüsü yanıyor böyle. Alevler böyle. Ateş yok. Peperan diye böyle. İnflak edeceğine. Ateş saçıyor böyle. Bir de cehennem köpekleri de var böyle. Demeden büyük. Ona saldırıyorlar. Kapkara köpek. Düştü olsun böyle böyle. Zamanla kapmaya çalışıyorlar. Yani yatak, kalk artık böyle çıkabilirse kimin altına tabii düşüyor böylece. Yani cennete giren her biri tertem pırıl böyle. Günah bitmiş böyle. Herkes hala güzel böyle. Herkes hala güzel. Ölüm yok. Hastalık yok. Bir de yaşlanma yok orada böyle. Hep aynı yaşta. Yani cennette her şey hep aynı hale kalıyor. Hep aynı gün. İnsan aynı yaşta. Aynı yaşta mutlaka kal. 30 yaşında erkek kadın böyle. Aynı yaşta kalıyor. Herkesin boyu bir böyle. Kilo almak yok orada böyle böyle. Geç. Bilen buyurca. Külümüş veniyen. Kulum yiyin için bol bol yiyin yiyin böyle. Market yok. Efendim çarşı yok. Pazar yok. Yıkamak yok. Pişirmek yok. Hazır yok böyle böyle. Her şey doğal böyle. Her şey doğal böyle. Ama o kadar bol ki ben ne istersen sen böyle. İnsan ne isterse hepsi hazır bedava. Orada çalışmak yok. Orada tıraşlamak da yok bundan böyle. Yani saç, sakal uzamıyor. Tıraş kesilmiyor böyle. Git efendim berbere git efendim tıraşlamaya bakalım. Oraya git bakalım. Hem paranı verin böyle işini de ayırın böyle böyle. Ya tırnak kesme dert yok bundan böyle böyle böyle. Yani her şey büyümüyor kullar böyle. Aynı anda kalıyor böyle böyle. Aynı boyda kişiler böyle. Herkes iyi böyle. Herkes iyi orada böyle. Tabii cennette namaz yok o cennette. Cennette namaz yok cennette. 50 ibadet-i Rahman ibadet-i bil gaybi. O Rahman Allah'ın kullarına ibadeti o cennet böyle. Bil gaybi. Görmeden dünyada. Görmeden ibadeti görecek. O zaman ne olur? Herkes gider ama oraya ama o imanın kıymeti yok. Böyle, o zaman böyle. görmeden iman gerekiyor böyle. Gerçi cenneti görmedik ama muhteremler aslında cenneti biliyor, herkes biliyor böyle. Adam babamız, Havva anamız cenneti yaşadıkları için, biz onların genlerinden geldiğimiz için ne oldu böyle? Genetik olarak biz o sıçrıda bu böyle. Cennetin varlığı, güzelliği muhtemelen böyle. Yani ateist olsun, mason olsun, yani dinsiz imansız olsun böyle. Niye bir abi böyle? Güzel bir şey gördü mü? Ne diyor? Cennet gibi diyor muhtemelen böyle. Başta kelime bulamıyor bakın. Bulamıyor muhtemelen böyle. Çok güzel bir şey gördü. Güzel karşısında. Yani burası cennet gibi diyor böyle. Cennet gibi böyle. O kadar cennet güzel böyle. Neden kaynaklanıyor bu? Genetik olarak böyle. Üstten böyle gelmişler böyle. Böyle. Her insan bunu biliyor böyle. Yine her insan biliyor ki böyle cehennemin korkuluşunu biliyor her insan böyle. Ne diyeyim sen böyle? Orada cehenneme döndü orası böyle. Böyle. Terör oluyor mesela, bomba patlıyor, şu ölümler, yaralılar, şunla patlıyor madalyken böyle. Orası cehenneme dönüşü böyle diyor. Cehenneme be. Değil mi? Bak. Yani cehennemin varlığını inanıyor aslında böyle. Ama dil ikrar edemiyor mu tabii böyle. Yani genelinde var bunların hepsi bunlar böyle. Şimdi mesela bir örnek vereyim bunlara. Bir hayvan yavrusu yakalanmış yavruyken bir sirklerde hayvan bahçesinde, değil mi? Orada yetişiyor hayvan böyle, büyüyor böyle. O hayvan oradan bir kaçabilirse, orada bırakır ne yaparlar? Mesela bir aslan, kurt, ne yapar o çıkarsa doğu ormana gider muhtemelen böyle. Ormana gider böyle. Yılan balığı mesela denize anası onu bırakıyor, yumurtalarını bırakıyor, havyarını bırakıyor böylece. Denize meydana gelir. Ondan ne yapar? Biraz büyüdü mü kaç yüz bin kilo hata bas yürüyor böyle. Tatlı şeye gelir muhtemelen böyle. Ana yurtuna gelir yani böyle. Yani ne hikmeti var şu evrende, kainatta muhtemelen böyle. Nereye baksak böyle her şey Allah bir diyor muhtemelen böyle. Her şey Allah bir şey söylüyor böyle. İnne kana bu adım itiya. Allah'ın vaadi de yerine gelmiştir. Gerçek diye böyle. Allah'ın vaadi gerçek bu vaadi. Yani hayat denen şey aslında çok çabuk geçiyor. Yani gelecek insan bazen beklerken bir şeyi saatler insan gün gibi gelir. Geçmez saatler böyle. Yani saatte geçmez bazen. Bir saat insana bir gün gibi böyle. O kadar gelir böyle. Ama geçtim 5-10 sene 10 saniye bir gelmez. Geçtiğinde muhtemelen böyle. Hayata bir gün noktalanacak. Ölüm muhtemelen böyle. İnsan doğunca insan, doğan kişi bir yıkanır, bir şeye sarılır. Bana bir şey kunda demişler, kundak. Yani kundan sarılıyor demişler böyle. Doğan kişi yıkanır, kundan sarılır böyle. Dünya çıplak geliyor ama. İlk kunda olur, serveti malı böyle. O kadar. Başka yok bir şey böyle. Sonra tabii ne olur? Oyuncağı olur, cingıra olur. Renkli mektebi, sesli böyle. Arabası, süpe, kadın, çocuksa mesela kızsa bebek olur bu şekilde böylece. Derken sonra oyuncakların büyür, canlısı olur böyle. Mesela kız bebek değil de çocuğu olur bu sefer böyle. Öbür arabası gerçek arabası olur, uçağı olur, pilot olur, şoför olur mesela arabası biner böylece. Ama sonra ne oldu böyle? Sonra ölüm. Ölüm ne olur? Gene yıkanır. Yine bez sarılır, adı olur kefen. Hayatın başlangıcı neyle başlıyor? Kundakla başlıyor. Neyle notlanıyor? Kefenle. Arada ne oldu kalanlar? Bir oyalanma, eğlenme başlıyor böyle. Bir oyalanma böyle. Oyalanma böyle. Mesela çocuk, annesi sonra bir çocuğunu böyle bir yere götürür. Gittiğinde çocuk da vardır orada böyle. Odası alır bunu çık odasına. Tabi oyuncakları vardır şimdi böyle. Oyunları çıkarır. Önce bir yağmacılık çeker çocuk böyle. Tam bir ısınırlar. Oyun dalarlar. Oyunun tatlı bir yerinde. Anne hadi yarın gidiyoruz. Ya anne gitmeyelim. Oturalım biraz daha kalın böyle. Mesela böyle. İnsana vallahi böyle muhtemelen böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Kişi böyle yapar değil mi? Böyle kişi böyle. Çevresi olur, makam mevki olur böyle. Evi, barkı artık yeni daireler alır, yeni döşeme alır, şunlara bunlara böyle tam erdinler böyle azalsan gelir. Değil mi? Ya aman Azrail ya be, durun ne aciyetim o kadar benim. Zamanım şimdi bu mu? Kalktım ben elimde. Ertele yok. Davud Aleyhisselam peygamberken, Davud Aleyhisselam peygamber budur. Peygamberken onun bir küçük bir kulübe yapmış. Üç basamak çıkıyor. Orada ibadetini yapardı. Bir kulübesi yapmıştı böyle. İnsan sıcak kadar böyle. Bir gün birinci basamağı bastı. İkinci basamağı çıktı. Önde Azrail'i gördü. Ne o Azrail? Tabi biliyor peygamber. Davut, Rab emir verdi canını alacağım. Ya dur içeri gireyim. Aşenem yok. Buradan alacağım. Ya bak Davut peygamber kapatı. Oğlu Süleyman Aleyhisselam da cinler çalışıyordu. Köşkte böyle. Sırçak yani camdı her tarafı köşkün böyle. Her tarafta böyle parla camdı böyle. Dayanmıştı bir asaya. Asaya da Kur'an'ın ayet ekim sonu böyle. Az dayanmıştı böyle. Cinler çalışıyordu korkusundan böyle. Adamın canını orada almadılar böyle. Tam dayanmıştı ama düşmedi almadılar böyle. Düşmedi. Bir ağaç kurdu. Bunun asasını yani değneğini böyle kalınmış değneğinde böyle. Yemiş yemin böyle kırılınca onu düştü. Onlar da böyle şöyle. Hatta sonra bunu hesap yaptı o zaman insanları böyle. O ağaç, bir, aynı tür bir ağaç kurduğunu böyle. Bir şeye koyarlar böyle. Bakalım kaç günde ya da kaç yıla kadar yer alıyor bu. Yer kemiriyor. Mesela yapmışlar bunu o zaman böyle. Yani hayat böyle muhtemelen. Yani kundakla başlıyor. Kefenin noktalanıyor muhtemelen böyle. Çocukla oynar. Hep orada olacak kalır bana böyle. Olacak hiçbir şey böyle. Yani oyunda elinde bir şey kalmıyor mu? Sıfıra sıfır. Hatta tartışırlar. Kaza kavga ederler. Ya benim bu benim bu benim der böyle. Ne senin ne benim. Kesin muhtemelen böyle. O da yalan bu da yalan değil mi? Var bir şey olan. Ya. Hiç kalmıyormuşsun böyle. O kadar mal bu şunlar efendim son model araba sıfırda almış böyle artık böyle şunlar bunlar böylece. Nereye bineye giderken ilkeye bir tabut. Ne giyiyor? Kefen muhtemelen böyle. Yani dünyanın en ünlü hanımları, yani sosyetikleri. Gardırobunda belki 100 kişi elbisesi vardır hazır böyle. O duruyor muhtemelen böyle. Kime kalıyor? Kalıyor işte kim kalsın böyle. Kavga görüyorsa gidip kim kalıyor muhtemelen böyle. Ne yapıyordun böyle? O sosyetik böyle. Yani kefeni göremez, korkar kendine bakmaz hayattayken böyle. Ama ne yapıyor? O da o kefene giyiyor. O da yıkanıyor. O kefeni giyiyor. Tabuta bir nereye gidiyor böyle? Yerin altına bir çukura. Bak muhtemelen ya. Götürmesinler ya da çürür. Çürür. Hiç kokar muhtemelen böyle ya. Bak, Ebu Leheb denen kafir. Amcası oluyor aslında böyle. Peygamber düşmanı da böyle. Ebu Leheb muhtemelen. Hastanlı bu. Bedir Savaşı'ndan sonra hastanı kendisi. Bir de o zamanla Araplardan korktuğum hastalık vardı onda böyle. Böyle bir sivilcilere çıktı böyle. Çobanlar akrefen çıktı onda. Kokulu bir hastalık çıktı kendisine böyle. Oğullarına giremediler kimse kalmadı böyle. Camdan su attı böyle. Ekmek de kimse böylece. Orada geberdi böyle. Ama bunun için götürmeye dokunma korkuyorlar. Hasta geçiyor olmasın diye. Aslan korkuyorlar. 3 gün kaldı orada böyle. Mekke sıcak yer. Korkma başladı. İnsan ölünce insan birden korkmuyor önemli bire. Ölüm katılığı başlanıyor bu tabirse. Kişi öldü mü? Ölüm katılır böyle. Onun için kişi öldüğü anda çenesi bağlanır. Ağaç kalmamasın böyle. Buradan geniş bir şey başlıyor böyle. Alır böyle. Tepeden sıkıca bağlanır böyle. İki ayda bağlanır böyle. Kalmasın böylece. Ölüm katılığı başlar. Kas katılır. Kaslar o zaman çürümez böylece. Bu yarıya göre, mevsime göre 24 sene sürü aşağı göre böyle. Ona çürümün böyle. Ondan sonra bu ölüm katılığı gider, gevşer, çürümek başlar mı sanırım böyle? Çürüme. Hayatı bu işte insan bu ya. İnsan kadar şu bak bedenim böyle. Aman bir yerine çabın değmiyorsa, aman şu olmasın, aman bu olmasın artık böyle. Artık otur sohbetin belada elinde bıçağımla şunlarla bunlarla artık böyle o kadar ki varca bir şey yemek yemek kalkış böylece. İnsan çürüyen mezarı yer altında mı? Yer altında böyle. Ama görünmüyor tabii görünmüyor böyle ya. Görünmüyor böyle. Evde kalsa kokar leş olur. Yani korkarlar insanlar. Hem kokusu olur bir de yakında korkarlar. Yani anne yavrusundan korkar. Bir genç hanım söylerler. Korusu bir yere gitmiş. Çocuk hastalanmış, hastalanmış da belki. Korusu bir yere gidiyor. Ama çok kalmadı, gel diyor. Çocuk bir de ağır durumu. Bir şey olmasın buna bile diye. Ersi akşamı çocuk hastalanıyor. Gece birden bir hafta. Hastalanıyor. İşte gideyim mi acil fır derken böyle. Çocuk ölüyor muhtemelen böyle. Öldüğü anda korkuyor. Çocuğun da muhtemelen korkuyor. Komşulara gidiyor. Aman dedik komşu gelin buraya. Ne oldu çocuğum öldü. Ne şunu duruyor işte. Gözü aynı göz. Aynı patiği. Aynı giysi böylece. Ne var? Ruh yok ama. Ruh yok. İnsan ruh sevgi muhtemelen böyle. Ruh sevgi insan böyle böyle ya. İnsan bedeni sevmiyor muhtemelen. İnsan ruh sevgi böyle böyle. Ruh olsa şu hasta olsun değil mi böyle? Yani zayıflasın, kansız kalsın, deri kemik kalsın böyle. Ama ruh varsa anasını kucaklar mıdır böyle? Bana basayı koyunu alır bunları böyle böyle. Ama ruhçuk tanıda anası yavrundan korkuyor. Eş bile korkar mıdır onlar bir korkular mı böyle? Ya da ruh sevmiyor insanlar böyle böyle. La tefiyye lağben illa selama. Orada Mevlam buyuruyor, cennette lağve boş söz hiç yok. Hiç boş söz yok. Herkesin ne konuşuyorsa kulağın hoşlanacağı böyle. Güzel bir söz böyle. Duyuluyor. İlla selamen, bir de selam var canım. Selam canım, selam. Bir de selamlama böyle böyle. Selam dünyadaki anlamı başka, orada anlamı başka ama selamı. Selam dünyada anlamı selamet. Dünya artı esenliği, selameti. Dünya artı böyle böyle. Değil mi? Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sana olsun böyle. Yani dünyada sağlık, afiyet böyle. Kabir azabı korunma. Sıratı geçme, cennete girme böyle. Bir doğu olmuş böyle, dünyada böyle. Cennette doğu yok, cennette doğu yok olmamış orada. Hep aynı hal böyle. Değil mi bir şey böyle böyle? Doğu yok böyle. Yani ya Rabbi'nin şunu böyle yok. Var, hepsi var. Ne İslam var, bu var muhtemelen var böyle. Ne İslam var, bu yok böyle. Oradakiler böyle, haber deneyim buna. Yani artık selamettesiniz böyle, burada böyle. Selamettesiniz böyle. Müslümanlar birbirine selamları. Bir de melekler ziyarete geliyorsa, melekler geliyor muhtemelenler. Melekler geliyorlar böyle, hatta kapıyı önce vuruyor böyle, melek. Kim o? İşte ben falan melekim böyle, seni ziyarete geldim. Melekler de onlardan hoşlanıyorlar. Melekler muhtemelen müminlerden böyle. Hoşlanlar ziyaretine geliyor böylece. Geliyor, o da selam veriyor geliyor muhtemelen böyle. Selam veriyor. Sonra en büyük selam da Allah'ın selamı. Var ya aslında. Selamün kavle min Rabbir Rahim var. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Ya Allah selam veriyor muhtemelen. Allah selam veriyor böyle. Kullanıyor böyle. Yani girince önce böyle herkesin bir yeri var. Köşkü sarayı. Kendi mülkü. Dünyada büyük ama. O kadar şey ne yapacaksınız orada böyle? Az bile muhtemelen. Yani dünya çok küçük orada böyle. Yani 10 katı bile az bu böyle. Neden? Şimdi bir insan yaya yürüyüş yapsın böyle. Birkaç kilometre yeter insana böyle. Dönüş yol değil mi? Yüzer gel böyle. Bir şey tek çıksın biraz da uzağa gider böyle. Taksiye gitsin böyle. 5 kilometre için taksiye inmek bilmek değmez. Muhtemelenler. Ya uçakta gidersin oldun böyle. Cennette hız var, hız muhtemelen, hız böyle. Ruh hızı, ruh hızı cennette muhtemelen böyle. Yani bir anda insan 1000 ışık yılı geçiyor böyle, böyle böyle. Işık var böyle, cennette böyle. O an için insan herkesin köşkü, müstakil böyle. Herkesin köşkü, sarayı, bağ, bahçe, her şeyi böyle. Döşleri dayalı, elbiseleri hazır, doğal böyle. Eskimiyor. Yıpranmıyor, tozlanmıyor, kirlenmiyor. Yani çamaşır yok, ütü yok, şu yok. Her şey hazır böyle. Ölüm rızkı fiyâ, onun rızkı var. Bükretten ve aşiyya. Sabah akşam, yani devamlı anlamına geliyor burada. Amelen biliyor, bükretten ve aşiyya. Yani sabah akşam. Demek ki iki öğün insana lazım yemek dünyada muhtemelen var. İki öğün böyle. Yani sabah kahvaltısı da mühim muhtemelen. Değil mi? Bazı günümüzde böyle işte kahvaltı olsun olmasın böyle yap lazım muhtemelen böyle. sabah kahvaltısı böyle. Ama biraz daha bir sade olun. Fazla karıştırma olun fazla muhtemelen. Fazla karıştırma o zararlı. Enzimler değişiyor ben bunlar. Sindireyim ben onlara böyle böyle. Yani birbirine zıttı oluyor gıdalar. Birbirini bozuyor. Bayanlar ne bozuyor? Bu sefer ne oluyor? Bir de rahatsız oluyor. Sıkıyor insanı, sıkıntı geliyor insanı böyle. O açıdan gıda arasında bir birlik, beraberlik olmuyor. Bir kardeşlik deniyor bunlar böyle. Arasında böylece. Fazla karışmaya gerekiyor bunları. İyi işleme gerekiyor gıdaları. En baş helal olması gerekiyor. Helal olması gerekiyor. İkincisi doğal olması gerekiyor sağlık için. Doğal olması gerekiyor bunlarla böyle. Yani bu arada sabah akşam, tabi orada sabah akşam okur bunu böyle. Yani orada devamlı vardı böyle rızık. İstediğin zamanlar orada böyle. Çünkü oradaki rızık, gıdalar insanı dokuna yok. Cennette böyle. Yani şu dokunur mu acaba bana? Şimdi dünyada insana göre değişiyor. Mesela kimi diyor ki bu benim mideme dokunuyor. Yok tansiyonum çıkıyor. Bunu yaşam şekerim çıkıyor. Yok kalp krizi oldu bende. İnsana göre değişiyor. Ama cennette hiçbir şekilde dokunmuyor. Böyle. Dokun böyle. Yediğin kadar yer. Ama kilo almak yok cennette. Neden? Tuvalet yok cennette. Bak bu tarafa. Tuvalet böyle. Mide inmiyor böyle. Yiyorsun böyle. Orada ne yeniyor? Sırf damak tadın tatmin edecek şey yeniyor böyle. Yani damak tatmin edecek şey yeniyor. Yani böyle, orada böyle. Bunun için yeniyor böyle. Hatta Evlâ-ı Mir'in şöyle diyor muhtemelen böyle. Bir de bana diyor ağza indin mi diye samanda bir baklava bir diyor muhtemelen baklava böyle. O ağız damak derken ayırıyor. Damak onları ayırıyor böyle. Yani samanla baklavayı, acı da tatlıyı damak ayırıyor muhtemelen böyle. Boğazdan aşağı indim mi diye gittim böyle. Samanda bir baklava bir diyor muhtemelen böyle. Yani bizimki burada sırf bir damak tadı. Damak da muhtemelen böyle. Onun için böyle. Rabbim nasip etsin inşallah orada muhtemelen böyle. Cennet-i Beybaz'a inşallah böyle. Hayat o. Yani sonsuzluk alemi bir defa böyle. Sonu yok. Sonsuzluk alem böyle. Arkadaşlar toplanacak burada. Dünya arkadaşları burada böyle. Yeni arkadaşları görecekler. Mesela bundan 10 bin sene yaşamış kişi, 10 bin sene önce yaşamış böyle. Ehli iman, cennete girmiş böyle. Hep kardeş böyle. Böyle cennette hep aynı insanlar, aynı komşular. Değişmiyor böyle. Bu arada insan bir oturuyor. Komşu ne oldu? Ya rahmetli ol komşu be. Bu ne oldu? İşte başarıya gitti. Başka bir herife tayin oldu bu şekilde böyle. Tam değişiyor burada muhtemelen böyle. Yani çevreden değişiyor böyle böyle. Yani esnaf değişiyor, resmi daire değişiyor, devletin büyükleri değişiyor, böyle ölümler geliyor, şubu oluyor böylece. Tam değişiyor böyle böyle. Çevre devam değişiyor muhtemelen böyle böyle. Değişiyor. Orada hep aynı çevre. Hep aynı komşu böyle. Milyonlar sene göre böyle. Hep beraber sınıfı böyle. Hep beraber orada böylece. Cennette tabii toplamak var beraber. İş yok muhtemelen der. Namaz yok. Oruç yok böyle. Yani Allah'ın zikri var böyle. Ona ruh zevk alıyor. Onun için böyle böyle. Ruh feyiz alması için böyle. Farz değil lan böyle. Ruh ona zevk alıyor onlar böyle. Allah'ın zikri var böyle. Toplanacaklar arkadaşlar. Tabii ehli Kur'an kuru okuyacak orada. Sohbeti olacak böyle. Cennete olacak böyle. Evliya sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri olacak orada böylece. Artık o hayat yani dünyaya benzemeyen başka bir denge düzen orada böyle mesela. Mesela bir örnek vereyim. Ağaç. Ağacın kökü vardı dal aşağıda. Bakın böyle. İşte dünyadaki bir ağacın kökü çıksın kuruyor. Toprağa bağımlı. Toprağa bağımlı. Orada bir şeye bağımlı değil ama. Tamam böyle böyle. Değil mi? Tamam böyle. Yok. Ağacın kökü orada. Bir ağacın dalı lazım insana. Orada meyvesi. Ağaç çıkma yok. Yani tamam böyle. Ya. Dal aşağıda mı? Tamam böyle. Yani dünya benzeyim onlara böylece. Rahim nasip etse hepsi inşallah orada mücadele inşallah böyle böyle. Yani hayat olmuyor orada böyle. İnşallah orada hep beraber yaparsa böyle orada inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.